Autopromocja. Długo czekał na swoje 5 minut, grając na gitarze z gigantami polskiej sceny. Za dużo gitar jest na tej płycie, stary, za dużo. Dystans do siebie, cięty język i talent do pisania piosenek. Świat stoi przed nami otworem. Jaco Brango na żywo w Trójce. Gościnnie Krzysztof Zalewski. Do usłyszenia w niedzielę tuż po 19:00. Do obejrzenia na trójkowej stronie Facebooku i YouTubie. Zapraszam. Piotr Metz. Autopromocja. 5, 4, 3, 2, are you ready? Strefa Dread. Strefa Dread. Pozytywna wibracja w twoim domu. Sobotnia noc jeszcze na antenie Trójki się nie kończy, natomiast na naszej antenie zmieniają się klimaty. Za mikrofonem Mirosław Maken-Dzięciołowski po raz okrągły 30 nadaje w Trójce Strefa Dread i zakładam, że mile spędzicie Państwo wy ze mną czas do 16:00, bo przyniosłem naprawdę mnóstwo świetnej muzyki. Przed chwileczką nasze spotkanie rozpoczął Badu Boy Janten B, Sound Boy, z produkcją Counta Bassiego i współudziałem Sara Melilon. To taki numer na rozpoczęcie imprezy, na dobry początek, byśmy wpadli w tak zwany dobry vibe i żeby tak już pozostało do czwartej. Tekst po francusku i w języku Wolof, ponieważ Badu Boy Janten B pochodzi z Senegalu. Z tekstem po francusku i w języku Wolof, poruszającym temat przyjaźni, utwór przenosi cię pomiędzy Marsylią, Jamajką i Casamance. Producent Chris, znany jako Count Basie, to człowiek z Marsylii, którego pierwsze muzyczne ścieżki rozpoczęły się w Londynie w 2010 roku z live drum and bassowym zespołem Double Drop. To pierwsze dźwięki dzisiaj, a czego w strefie Dread w ogóle tak do godziny czwartej możecie się spodziewać? Będzie, patrząc od tyłu, spotkanie z dubami powstałymi w Kingston na składance Dub Kingston. Będzie kompilacja Dona Letza, Punk Dreada, zmontowana z okazji 30-lecia istnienia oficyny wydawniczej Echo Beach. Mam również dla was dźwięki na pograniczu reggae i hip-hopu od Soul Medic na epce Roots and Culture. Armageddon z kolei to nowy album legendarnej Sister Nancy, który powstał we współpracy z samym Matt Profesorem. Mam również wejściówki na nadchodzącą trasę Dub FX-a z Woodnote, więc przygotujcie się wszyscy ci, którzy na koncerty chcieliby wejść za darmo. No i oczywiście muzyka tego wielkiego mistrza z Australii wybrzmi z tej okazji po raz kolejny. A teraz już Irie Soulja. To jest Hiszpan, który w 2014 roku z misją tworzenia reggae przeprowadził się na Jamajkę. Jego nowa płyta zatytułowana jest World Citizen, obywatel świata, a moja pierwsza propozycja to rozpalić ogień, więc strefa Dread rusza na poważnie. Blaze up the fire. Rasta man, I still a blaze up the fire. You know me never tired. We born Babylon, dirty art and vampire. The devil is a liar, time a expire. Confident in the victory, David still has no Goliath. Blaze up the fire, you know me never tired. We born Babylon, dirty art and vampire. The devil is a liar, time a expire. Confident in the victory, David still has no Goliath. Look how I gone in a earth. Son a pick up gun and sister can't buy a shirt. Dirty teacher boy a try leave up her skirt. Next time you see the boy I must more than a word. Still not a bad man but me am a one down. The way the system said me virgin something much wrong. That's why me do me thing no fall a last from no man. Me only put me trust in the almighty one. Yeah man me just a blaze up the fire. You know me never tire. We born Babylon, dirty art and vampire. The devil is a liar, time a expire. Confident in the victory, David still has to go liar. Blaze up the fire, you know me never tired. We born Babylon, dirty art and vampire. The devil is a liar, time a expire. Confident in the victory, David still has to go liar. Ready for start a riot, now go keep it quiet. When me see the pastor try molest the boy in the choir. Guiltiness on their shoulders, politicians shareholders. We convicts for them sins, them hiding in them folders. So me know it is a new world. Them fences and borders. What with them style, me can't bother. Them feel like them bad, but still I say I bother. When the judgment come, you won't go see them as dama. Not for them no real, so me know them as scam. At a far I be a hill, me no know about Obama. Anytime you diss the king, you know say is a drama. Blaze up the fire, you know me never tired. We born Babylon, dirty art and vampire. The devil is a liar, time I expire. Confident in the field. I tak płyniemy przez pierwszy album, któremu postanowiłem przyjrzeć się głębiej w dzisiejszej audycji. Jeden z singli promujących ten album, kawałek Irie Soulja z Alba Rosim, prezentowałem już on dziś w strefie Dread. Teraz z wielką przyjemnością gramy więcej. Josep Jordi grał Saula, tak brzmi jego prawdziwe nazwisko, obywatel świata. Słuchamy jego trzeciej płyty wydanej właśnie w wytwórni Ineffable Records po wcześniejszych Imigrant z 2015 roku i All About Love sprzed 2 lat. Teraz naprawdę mocny statement. Rasta at the control. To jest określenie, dokąd zmierzamy i kto nas prowadzi. Posłuchajcie, Airi Soulja raz jeszcze. Down, but I spin my one and grow in the streets of Barcelona. From a little youth, I always been a stoner. Age of 13, mama, I cuss about the aroma. Age of 15, I used to sell it by the pound. And millions for my mind, but me never touch the cocaine. Dreaming of selling out arenas, giving all these Latinas the dopaminas. Yo, on a trending topic like me name Lamine Yamal. Be a front page, on the star and the gleaner. Yo, wait till them see me with the Benz and the Beam. And me I go start it and end it, Alpha and Omega, yo. The youth them grow illiterate, get caught up in the internet and get to lose them intellect. Them tell you figure corporate and trick you figure corporate. Wicked plans them operate, corruption them orchestrate. It's all a part of the same plan. System just buy and get a lifetime sentence. But yo, my dreams them can't neglect. Me build them like an architect. Promoters have to come correct. Like message trophies me collect. Me want respect. Anywhere my them me have connect. Me want the bread. Me want conquer the world. Me can't forget the pain and the tears. Me did a shed. Now me standing victorious like me slew the dragon's head. Bardzo energetyczny początek w dzisiejszej strefie Dread, bo to jednak sobotnia noc i na pewno wielu z was wciąż żywych na nogach. Airi Soulja to jest płyta, którą gramy. Trzecia propozycja z tego krążka to współpraca z Kabaka Pyramid, który jest od wielu lat przyjacielem naszego hiszpańskiego bohatera i współpracuje z nim w różnych piosenkach. Na tym albumie ci dwaj panowie stworzyli utwór tytułowy World Citizen. Temat, który obecny jest również na debiutanckim albumie Soulja Immigrant. Portal Daily Reggae zapytał Airi Soulja, co dla niego oznacza World Citizen i jakie lekcje lub przesłanie chciałby przekazać słuchaczom, którzy słuchają jego nowej muzyki. Airi Soulja. Dla mnie bycie obywatelem świata oznacza, że nikt nie wybiera miejsca swojego urodzenia i że wszyscy jesteśmy tu, dzieląc tę jedną ziemię w tym samym czasie. To, że ktoś się gdzieś urodził, nie oznacza, że nie może podróżować lub mieszkać gdzie indziej, cieszyć się innymi miejscami i kulturami oraz uczyć się od nich. Dla mnie najważniejszą lekcją płynącą z tego albumu jest to, że powinniśmy dążyć do realizacji swoich marzeń i celów bez względu na okoliczności, jakie zapewni nam Ja i życie. I tutaj dołącza do niego Kabaka Pyramid, który dodaje swój nieskazitelny flow. Piękno tkwi w naszych różnicach kulturowych. Mamy prawo człowieka do podróżowania gdziekolwiek chcemy. Wszyscy jesteśmy obywatelami świata. And my only plan. innocence. One leap of refugees dying, trying to jump a fence. While a rich boy just a privy by a brand new Benz. Politicians, them a chat under a false pretense. Me fi burn a fire upon the government. All the false kings and presidents. Take advantage of the people when they have defense. Keep them illiterate so them can't comprehend that every human being come from the same lineage. And if you look down in a Genesis, you'll find it. And I have followed the teachings of a healer. I have followed the words of David. We are all world citizens. We should be free to be journeying to another land. Anywhere we want to go. World citizens. Tired of the system and them laws of immigration. Yeah, yeah. World citizens. The unity of mankind is my mission and my only plan. The world that we are one. Them a unify. Because no matter where we from, we still see you and I. We say we not go make them divide and rule, go ruin high. It's in our cultural differences where the beauty lies. So pass the fire, make we purify them law. We have a human right for trouble anywhere we war. Customs and immigration have a fundamental flaw. Innocent families, them separating with no cause. Them system is designed for treat the poor like them from Mars. Them call you immigrant and then lock you behind the bars. Your visa get revoked no matter how much it cost. But Rastafari is the ultimate and we no answer to no pass. We are all world citizens. We should be free to be tried into another land, yeah. World citizens. Tired of the system and them laws of immigration. Shibbily bang. And my only plan, yeah. World citizens. Ready fi go burn dirty Babylon again. To było krótkie, a treściwe spojrzenie na nowy album World Citizen hiszpańskiego artysty Airy Soulja, zarejestrowany na gorącej Jamajce. Teraz z wielką przyjemnością zabieram Was do Polski, bo nic nie sprawia mi tak dużej przyjemności jak promowanie piosenek, dobrych piosenek z naszego właśnie krajowego podwórka. Dzisiaj premiera nowej piosenki nagranej przez Cage'a Krystiana Walczaka w towarzystwie Piotrka z grupy Boleo and Follow the Rhythm. Jak pisze Krystian, 100% analog mix i master, a na basie usłyszeć można Morego z grupy Dub Inc. Piękny rhythm. Ja osobiście bardzo lubię śpiewanie Piotrka z Boleo i jego nawijki jak rzeka na Open Road Rhythm. Czas pokaże, które pod ręką pójdą z tobą w parze. Ta woda jest bez skazy, dostałeś ją w darze. Z życia źródła czerpiemy tu razy. Jak rzeka, ciągle czas ucieka. Nie czekaj bracie, tylko z nami ruch. Na plecach, ciągle wspomnień plecak. A te najlepsze to trzymamy tu. Czas płynie nieustannie. Sekundy na traku, a lata realnie. Między pierwszym wersem a tym, który teraz padnie. Nie pamiętam dokładnie, jakoś dwa lata wpadnie. Rzeka przejęła syfa, syf na wierzch wypłynął. Nim oczyścimy ją, musimy przepić śliną. Kiedy woda czysta, ciało tryska endorfiną. Wtedy jesteś blisko i nie pozwól, by to prysło. To wszystko, co kochasz, tym jest twoja przyszłość. Rozpalmy ognisko i bądźmy przy nim blisko. Na koniec życzę sobie tobie, żeby nam to wyszło. Kejdża i Piotrek z Boleo and Follow the Rhythm, przypominam, a teraz już druga krajowa premiera i druga ciekawa piosenka. Pamiętam, gdy w tym roku na festiwalu w Ostródzie na scenie występował zespół Szaszamani i w trakcie ich pulsującego, rucregowego, wspaniałego show na scenę wyskoczył jeden z gości, Kashan Deja z Gany. I wtedy optyka zmieniła się zupełnie. Ten człowiek wniósł wspaniały, pozytywny, energetyczny, afrykański vibe. I oto piosenka z jego udziałem. Nie będzie to jednak nowa piosenka sygnowana przez Szaszamani, tylko utwór side projektu Tomka z Szaszamani, Jafrican, zespołu, który powstał z częścią muzyków starego Jahu. Jafrican ongiś nagrali album Love Revolution z wokalistą z Nigerii, Antonym Aaron Mosele, a teraz współpracują właśnie z Kashanem Deja z Gany, który od czasu do czasu bywa w Europie i wtedy następuje ta współpraca. Idea Jafrican, jak mówi sama nazwa, to współpraca polskich muzyków z wokalistami pochodzącymi z Afryki, a nie z Jamajki. Jak opowiada Tomek, to praca nad tym projektem polega na tym, że oni najpierw w Polsce tworzą rhythm, Kashan do tego robi wokal, potem ten wokal przysyła z powrotem i oni budują wokół niego aranż. Następnie nagrywają muzykę i wysyłają ją znowu do poprawnego, finałowego nagrania wokali. W tym projekcie uczestniczy również partnerka Kashana, Sonia, a z polskiej strony będzie również druga wokalistka do chórków, nie wiadomo jeszcze kto. I nagrania dokonywane są w Something Like Studio u samego Radka Ciurko MZ-ki. W tych nagraniach również uczestniczy sam Radek. Jak podkreśla Tomek, panuje tam doskonały klimat do nagrywania reggae, dużo fachowości i umiejętności gry na instrumentach producenta, co zostało również wykorzystane. A oprócz tego w studiu MZ-ki nagrany został również nowy album Szaszamani, który powinien ukazać się 29 listopada. Z Kashanem Deja i Jafrican powstaje kilka nowych piosenek, repertuar na koncerty, no i niech ten numer niesie się w przestrzeń. Kashan Deja i Jafrican, Roots and Culture. Powstał również dub. Street out discrimination. Fire. No more sitting in the back of the bus. Jusha Neya and Africa. Women with a positive vibration. This is Jusha Neya and Africa. Ghana meets Poland. This is Jusha Neya and Africa. Strefa Dread na antenie Trójki. W nocy nadajemy pozytywne wibracje. Było regowo, teraz będzie trochę mocniej z kopyta, bo oto z wielką przyjemnością chciałem zapowiedzieć powrót do naszego pięknego kraju wspaniałego artysty z Australii, DubFX. Towarzyszyć mu będzie Woodnote, saksofonista, który razem z nim firmuje najnowszy album Open Secret Society, a supportem jest amerykański raper Presence, którego również na nowej płycie DubFX-a można usłyszeć. I tutaj warto otworzyć swoje telefony czy komputery, stuknąć maila na strefadread@polskieradio.pl i wyrazić ochotę otrzymania podwójnej wejściówki na któryś z nadchodzących polskich koncertów. Więc piszcie imię, nazwisko, miasto, a nuż się uda. 4 października w Łodzi w Larum, 5 października w Warszawie w klubie Proxima i 7 października w Krakowie w Hype Parku. Mam 2 podwójne zaproszenia do Warszawy i 3 podwójne zaproszenia do Krakowa i do Łodzi, więc czekam na sygnał od Was. The Open Secret Society to jest płyta, trasa promująca nową ideę opartą na przejrzystości, jedności oraz konceptu, że muzyka może poszerzać horyzonty i kwestionować status quo. To społeczność, która opiera się na otwartości i doświadczeniu autentycznych połączeń. Ja zawsze mam z DubFX-em autentyczne połączenia. Ci, którzy na jego koncerty chodzą, wiedzą, o czym mówię. To, co się dzieje na scenie i pod sceną, to jest potęga. Więc wszyscy pozytywni ludzie, DubFX czeka na Was na swojej trasie. Connecting in the right way. We are projecting love as we pray. No matter who you are, I'm telling you that you belong. This community could never ever do you wrong. We are one tribe and one family. Pushing light all night and all day. Come again, come, come again. I will light it up, let the fire transcend. Come again, come, come again. Speaking my truth, I could never let this end, yo. Come again, come, come again. got Babylon to the end. Come again, come, come again. Revving up the youth once again. As the bass roam through, jump up higher if you want a better view. Tune up a frequency that we can all create, cause this is our power, now we all collaborate. Pushing love and light is what we do. This is how we get through. Cause in a one till we rock it at the Casablanca. From Acapulco to Morelia, we spit palabras. Because we know that music is a dharma. We're spreading the right morality through melody and make us sharper. Making mistakes next time we try and harder. I'm praying up to the Holy Mother and the Holy Father. And all the people are awakening up to the power. Consciousness is quickening, it's getting louder. And now we're living today, tomorrow not guaranteed. We gotta choose to be free until our souls are complete. It's how we're gonna succeed, we never need to compete. We're playing respectfully, a vibe of integrity. We take the chains off and let the place roll. I'm cooking up a upper fire like a crowd pound. And when the beat bouncing like a pogo stick, that they smoke so thick, can I get that toast at this? I'm over. Never let it end, no. Come again, come, come again. I will disrupt Babylon till the end. Come again, come, come again. Shake up the youth once again. Come again. Znowu nadchodzimy. Jeden z najmocniejszych numerów na nowej płycie DubFX-a z Wood Note'em. Albumie, który promowałem już kilka tygodni temu na antenie Strefy Dread. Open Secret Society. Panowie, dodatkowo poszerzeni jeszcze o obecność Presence, który tutaj pojawił się wokalnie, już wkrótce najeżdżają Polskę, więc ja podgrzewam dziś w Strefie Dread atmosferę. We Won't Come Down. Tego wspaniałego numeru nie udało się zagrać prezentując ten album. Teraz czas poprawić ten błąd. It's time to get loud. Cue up the beats and bass. We're filling up a room now. Find your space. Pop to that groove and wind your waist. Stop what you were doing and just embrace. Time to let your body go. You can feel it in your soul. Lifting up with the spirit. Flying high. On the sound we show, busting up minds with the rhyme we flow. Plant another seed in your mind and grow. Another community for we to grow. Hold your busy mind and what you were doing. It's time that we're pursuing our goals. So I'ma find my way, living in the moment every night and day, building up a rhythm that can move and sway your body and soul in this a gateway. Push up a lighter and I come my way. Smell the marijuana as I light my J. Counting on my blessings is how I pray. If you get a loss, just follow the beats and bass. Time to let your body go. You can feel it in your soul. Lifting up with the spirit, flying high. We gon' come down. Now you know you're part of this. You're in the flow. You're in the mix. Lifting up with the spirit, flying high. października Łódź, 5 października Warszawa, 7 Kraków. Dwie podwójne wejściówki na Warszawę i 3 podwójne na Kraków i Łódź czekają na Was pod mailem strefadret@polskieradio.pl. I na koniec prezentacji tego wspaniałego australijskiego artysty utwór ciekawostka, który być może umknął nawet fanom. Będzie to jego niedawne spotkanie z portugalską formacją nazywającą się Terra Livre, Light Farmer, ten, który kultywuje światło. Stage. We know we burn harder than the Często w strefie dread posługuje się terminem legenda. Być może nawet czasami go nadużywam. Trudno jednak nie posłużyć się tym słowem, mówiąc o Sister Nancy, autorce słynnej piosenki Bam Bam. Tak, Bam Bam. Bam Bam to piosenka z 1982 roku, za którą stoi legendarna jamajska artystka dancehall Sister Nancy. Refren inspirowany był starym numerem Maytals i Byrona Lee. Wykorzystywał również Stalag 17 Ansela Collinsa, a magazyn Billboard nazwał ten utwór silnym kandydatem do tytułu najczęściej samplowanej piosenki reggae wszechczasów. Więc ją przypomnijmy. I told them no, it's from creation. Bam bam, ayo. What a bam bam bam bam dilang, bam bam bam bam dilang, bam bam ay. What a bam bam, ta what a bam bam. This woman never trouble no one. I'm a lady, I'm not a man. MC is my ambition. I come free, nice of Jamaican. So bam bam, ta what. Zastanawiacie się być może, co stoi za wyborem akurat tej piosenki Bam Bam na playlistę dzisiejszej Strefy Dread. Otóż Sister Nancy powróciła i to piękny powrót. Wspólny album Armageddon stworzony razem z jej wieloletnim przyjacielem, mat profesorem z Londynu. I tej płycie poświęcimy teraz trochę czasu. Na dobry początek, kim jest Sister Nancy? Niech opowie nam to sama na piosence, którą wszyscy dobrze znają z repertuaru Black Uhuru. Microphone testing 1, 2. Original thing brand new. Dedicate to you and you and you and you and you and you and you and you and you and you. Cha ooh wee, in a ooh wee wah. Ooh wee, oh great is Jaja. Say who we and I who we want. Say who we them don't know mama. I say yes, always talking on the microphone. Chamo my dance. I say yes, always talking on the microphone. Mama dance. Again. Say who we and I who we want. Cha-cha. Said who we and who we were. Said who we and don't know mama. Where I come from, oh you come from Spain. Them come in and do business, want to run about me name. Who the hell you think you are, this DJ can't tame. Me tired of your fun and your foolish game. Every talk that you talk about a tall man winner. To the almighty God, I just told me up to him. Good things in me heart and consciousness in me brain. I say yes, we talking on the microphone. Come on, my dance. Play baby. Yes, we talking on the microphone. Come on, my dance. I'm gonna ask you again, how can I say? Said who we, and you know who we were. Said who we, you don't know Jaja. Said who we, and you know who we want. Said who we, them don't know mama. Said who we, said who we want. Guess who is talking on this microphone? Tell mama Nancy. Blame it again. Guess who is talking on this microphone? Sister Nancy. Hey, I'm talking from Ohio, some come from Spain. He not the business want to take away my name. Who the hell you think you want on this DJ cannot time? I am tired of your fun and your foolish game. Every talk that you talk up your charm and win. You know that mama Nancy name it gone down the lane. Say guess who's talking on this microphone? To mama Nancy. Ribbit, I say guess who's talking on the microphone? Sister Nancy. Limit again. Said who we and a who we want. Said who we, you don't know Jaja. Said who we, say who we want. Said who we, them don't know Jaja. Said who we, our greatest mama. Say guess who is coming to the microphone? Yes, her sister Nancy. Now I say you can, you go and go tell it from the mountain. Over the hills and across the sea. Well, go spread it on the mountains and tell the world about this DJ name of Mama Nancy. Yes, yes, who's talking on this microphone? Sister Nancy. Ribbit, I said, guess who's talking on this microphone? Sister Nancy. Czasem jest tak, że pojawiają się i znikają tak zwani artyści jednego przeboju. I zanim dotarła do mnie ta płyta, to myślałem, że to jest właśnie ten case. Sława Sister Nancy rozpłynęła się gdzieś w tysiącach sampli z Bam Bam wiele lat temu. Okazało się, że w 96 roku przeprowadziła się do Stanów, New Jersey, gdzie pracowała w sektorze bankowym. Gdy już przeszła na emeryturę, postanowiła powrócić na scenę. Było to kilka lat temu. Ta nowa płyta, koncerty, widziałem ją na scenie razem z Szalonym Profesorem oraz Big Youthem. Wspaniałe trio i bardzo ciekawa płyta. I tu powiem, że do reggae przyciągnęły mnie między innymi piosenki apokaliptyczne. I właśnie teraz nadciąga Armageddon. Armageddon star. Run away, child, stop your running wild. Change your style. In this judgment, this time it's wicked, wicked, wicked and wild. Sister Nancy in a Ramadan style. It a go chant in a this year Armageddon. I go burn in a this year Armageddon. Hurt, run red in a this year Armageddon. Fire have to burn in a this year Armageddon. Table have to turn in a this year Armageddon. Fire have to burn. Hurt, run red. In a this ya Armageddon, and no people are dead. In a this ya Armageddon, the Armageddon stand. slang, but then I did it. I'm a Gideon slang. When I wait, child, I'll be a stop. I'm a Gideon slang. Hey, you know it's I'm a Gideon slang. I said, the rich man in the house, and he might drink champagne. Poor man out of the one, he might yam sugar cane. Rich man in the house, and he might sip it pipe. While the poor man out of the one, he might ball all night. I got dread in a this year, I'm a Gideon. Fire have to burn in a this year, I'm a Gideon. Rich man red in a this year, I'm a Gideon. Most man are dead in a this year, I'm a Gideon. So let the words of my mouth and the meditation from my heart be acceptable in thy sight. I go straight in a this year, I'm a Gideon. Fire have to burn in a this year, I'm a Gideon. Cradle have to turn in a this year, I'm a Gideon. Not sound a burn in a this year, I'm a Gideon. Earth run red in a this year, I'm a Gideon. No people are dead in a this year, I'm a Gideon. Bloody tiger run in a this year, I'm a Gideon. Run red in a this year, I'm a Gideon. Because the rich man in a condition. The poor man out of the window to food for them. Rich man in the house and a year condition. And the poor man out of the window can't find food for them. I got dread in a this year, I'm a Gideon. Fire have to burn in a this year, I'm a Gideon. People have to turn in a this year, I'm a Gideon. Love sound are dead in a this year, I'm a Gideon. Earth and red in a this year, I'm a Gideon. Fire have to burn. Na koniec mojej selekcji związanej z płytą Armageddon jeszcze jeden utwór Mother of Civilization. To jest głos wsparcia dla wszystkich czarnych kobiet z ust tej, która ośmieliła się być na scenie pierwsza. Sister Nancy, Mad Professor, matka cywilizacji. Dedicate to all my black sisters in the world, Aunt Venice, Aunt Patsy, and Shandy, sister girls, oh, Miss Cohen, Lova, Lova, Keisha, Tina, Shanika, and Keisha, Arsene. My black sisters all over the world, dedicate to all women. Black woman, mother of civilization, greater than diamonds and pearl in this world. Black woman of creation, stand up my black sisters. Cause you're not tall, you're not joy, you're joy, you're joy. Black, beautiful, black, beautiful, black, beautiful, black, beautiful, black woman. Mothers of civilization, there's only one, not to mention I. Black woman of creation, black woman of creation, there's none, there's none, there's none, there's none like you. Mothers of creation, my black sisters, whether you're white, black, purple, purple, purple, brown or blue. All over the world, I said, woman, get up and fight. It's time to fight for human rights. I say, black sisters, get up and fight. My sisters, fight for human, human, human rights. We don't need no gold, no yellow, no pink, no purple stripe. We have to fight for our human rights. In this time and this age, judgment, my daughters. You know you have to see down the light. My sisters, just get up and fight. Fight for your human rights. Fight for equality. Fight for justice. Fight for humanity. Fight for righteousness. It's examination. Tomorrow, I'll see you on the mic in our hand. And the microphone from a long, long, long talking roots, roots, roots. Culture all along. I say, my black sister better get up and fight. Get up and fight for your human rights. Get up and fight for your human rights. This is the time, that's the time that Jah Jah set the light. Get up and fight for your human rights, my sisters. Mothers of creation, yeah, mothers of creation. Only you, only you, only you, only you. To my sisters and to my mothers, all my daughters, I'm saying you gotta get up. Get up, get up, get up, get up, get up. Stand on your ground, I said. Up and fight for human rights. Get up and fight for your human rights. My sisters, my mothers, and my daughters. Black woman, one by one you have to tread upon this land. Two by two we gonna push and go through. Three by three, you know it's the key. We have to give that sister to Almighty. I say get up, my sisters, and fight for your human rights. I say get up, black woman.